بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. درس كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى تلفكية المنين المؤلف رحمه الله، ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم، وليس له إذا فارقوهم أن يطلبهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يأخذ فيئهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: عرفنا أن الخوارج هم الذين يرون الشق عصا الطاعة. جوا وكنيما وخوارج نوالي وليتوك انجي طاعة كيونغوز، ويرون أن ولي الأمر ليس له بيعة أو لم يبق له بيعة على الناس إذا حصل منه معصية. Na wao waona kuwa kiongozi wa Kiislamu hana bai'a, yani bi maana tuna bai'a katika shingo zetu kwa huyu kiongozi, na kuwa haibaki bai'a yake juu ya watu ikiwa atafanya maasi. Hii ni itikadi ya Khawarij. Wa yukaffiruna almuslimina bikaba'ir adh-dhunub, na wao huwakufurisha Waislamu kwa madhambi makubwa ambayo hayajafika katika kufuru na shirk. Haulai idha atanaku hadha almadhhab walam yakun lahum shaukatun walam yuqatilu fa innahum yutrakuna ma'a munasahatihim walbayani lahum la'allahum yatubun. Hawa wakiwa wameyapiga makamama madhehebu haya, lakini hawana nguvu za kijeshi na silaha, na wala wakiwa hawajatoka kupigana dhidi ya kiongozi na Waislamu, basi watawachwa pamoja na kuwanasihi na kuwabainishia huenda wakatubu wakarudi nyuma. أما إذا صار لهم شوكة وأظهروا القوة فيجب على المسلمين قتالهم كفا لشرهم. أما وكذهريشة كوا وننغوف ميجيكو سانيا كيكوسي وننغوف ونسلاها بس نواجب جو يو إسلام كوا بيجا فيتا إلي كزوية شرياه. ولا يقاتلون على انهم كفار ولا هو في فيتا كون مكافير، لا بل يقاتلون على انهم مسلمون جاروا على المسلمين واعتدوا عليهم وتبيبوا فيتا كون واسلام وليفانيا ظلم جو يا واسلام وينزاونا كوفانيا وادوي. ولهذا لما سئل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عن الخوارج أكفار هم، فليبوليز علي بن أبي طالب رضي الله عنه كوس خوارجين مكفيري، قال لا من الكفر فر، سماسي مكفيري ومكن بيه هي كفر، ولكنهم قوم بغوا علينا، نوات أنباو متفنيا ودوي كتفامية كتفانية ظلمة أبغي. فلا يقاتلون على أنهم كفار وإذا هوا بيقوي فيتا كوني مكافيري، لا ولذلك نكو سبب سيما كافيري لا تسبى نساؤهم وذراريهم هوا تشكولي ما تيكوا wake zao na watoto wao. Wala tuakhadhu amwaluhum, wala mali zao pia zichukuliwi. Wala yujhazu ala jarihim, wala hawapatilizwi kuuawa wale waliojeruhiwa kati yao wao. Kwa mfano katika vita wakaanguka majeraha wengi katika wao, hawauawi. Lianna qitalahum innama huwa likaffi sharrihim la likufrihim, kwa sababu kuwapiga khawarij vita ni kuzuia shari yao, si kwa sababu wao ni makafiri. Pamoja na kuwa wao watukufurisha ahlusunna, lakini angalia insafi ya ahlusunna. Khawarij waambia nyinyi makafiri, wao wasema la, nyinyi si makafiri. Sisi tuwasema nyinyi si makafiri, pamoja na kuwa wao wasema nyinyi makafiri. Kwa hivyo si sawa eti nipe nikupe, kiniambia mimi kafiri na wewe kafiri. Si itikadi ya ahlusunna. Ahlusunna watamweka mtu katika nafasi yake anaostahiki, wao si makafiri. Lakini ni watu wa bid'a, watu wa shari, waovu. Qauluhu wa yahillu qitalu al-khawarij idha aradu lil-muslimina fi amwalihim wa anfusihim wa ahlihim qala li'anna an-nabiyya amara bi qitalihim, ni halali kuwapiga vita makhawarij ikiwa watafanyia uadui waislamu katika mali zao na nafsi zao na watu wao, kwa sababu Mtume SAW ameamrisha kuwapiga vita. Wa li'anna Ali radhiyallahu anhu qatalahum lamma ta'arradu li'Abdillah ibn Khabbab ibn Arat radhiyallahu anhu wa qataluhu wa shaqqu batna walidatihi wa kanat hamilan fa'indaidhin 'azama amirul mu'minin 'ala qitalihim li'annahum hasalat minhum bawadir, kama anavyoeleza Ibn Kathir rahmatullahi alayhi. Kuwa kikundi cha khawarij walimwona nguruwe kipita, mmoja wao akataka kumuua yule nguruwe, wakamkataza na kumwambia huyu nguruwe ni wa ahlu dhimma, yani wa kufar ambao wana dhimma na Waislamu, si sawa kumfanyia uadui. Kisha wakamshika Abdullah ibn Khabbab ibn Arat na mkewe akiwa mjamzito, wakamuua Khabbab ibn Arat na mkewe, wakamuua na wakampasua tumbo lake. Yule mtoto mchanga pia alikuwa ndani ya tumbo kamaliza. Wawachanguruwe wamuua Muislamu. Mshaona watu wa shari kama khawari jamani. Mijitu ovu hii. Mijitu hawana akili. Kwa lugha za Kimombasa tutasema kichwa mbaya. Kichwa chake kibovu, si kizima. Khawarij akili zao ni mbovu kuliko vile wewe wafikiria. Nyi hamjaona. Waweza kufanya mambo ya ajabu hawa. Hao watu wana vituko sana. Na yeye ahisabu kile anachokifanya, haogopi shekhe. Haogopi. Mpe achinje Waislamu 10, atawachinja kama mbuzi wala hajali. Aona kile alichokifanya yeye shujaa. Na kuwa hakuna kama yeye. Watu wabaya sana. Mtume SAW anasema sharru qatla tahta adimi sama, sharru qatla, ni watu waovu washari. Kisha leo wapata ahlul bid'ah min alkhurafiyin wanasibisha madhehebu kama hii kuwa ni asalafiyun, kama wanavyoita wao mawahabi kuwa ni khawarij. Waijua wao madhehebu ya khawarij kweli? Alafu yule mmoja mwingine kule Dar es Salaam akija huku na wajinga wa Mombasa wengi, huenda samaya nini, mtasema nawatukana, lakini mjinga ukienda kwa mtu ambaye anjifungia chumbani na CD akasikiliza akahifadhi kisha akatoka akaanza kuzungumza, wewe mwerevu wewe, unsoma wapi wewe? Mimi nilikwenda nikamkosa shekhe, kanunua CD nikazitukua nikakaa nazo chumbani nikahifadhi khutba kisha nikatoka. Chakuwa shekhe, chakuwa mwana wa chuoni na kujinaki, asema kuhusu ahlu sunna salafiyin kuwa wale ni khawarij, wale ni khawarij, wale achana nao, khawarij wale. Sasa jamani, ikiwa mtu yazungumza maneno kama haya kwa sababu ni wenu, halaumiwi. lakini al-sunna wakirudi kwa hii tuhuma si ya kweli, bali wallahi hatujawaona wao hizbiyun wakiketi wakibainishia watu namna khawarij walivyo kama al-sunna. Hawawezi, wana elimu gani ya kuwazungumza khawarij na itikadi zao wakazielewa, wakati ambapo wao kutubu salaf yuzahiduna nnas an kutubi salaf, na vitabu vya salaf ndio vilivyozungumza khawarij ni akina nani na itikadi zao na sifa zao, wao wavidharau vitabu hivi kwa kuta hawazungumzi swala hili kabisa. Kisha mara moja tuhuma hii itupa na akiwa iwajua katika nafsi yake, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa, wallahi ni kibri na dhulma wanaoifanya dhidi ya watu wa haki katika kuwasingizia kuwa ni khawarij. Wallahu almusta'an, Allahu hasibu wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil, na hatuna wakumshtakia isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa uadui wanaofanya ahlul bid'ah, pamoja na kuwa kila saa nazungumza kuwa sisi tukizungumza jambo dogo tu na ikhwa ahli sunna wakizungumza jambo dogo tu, taqumu dunya wala taq'ud. Je, mwayasikia haya wakiyazungumza wao? Watu wazungumza maneno machafu dhidi ya sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka maneno ya matusi juu ya sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ahlul bid'ah wazungumza kwa maneno yao, na watu wakakaa wakacheka, lakini hawaangalii uzito wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanayemfanyia istihzaa hizo katika sunna zake. Wawaangalia yule mtu ambaye wamuitakidi ni shekhe lao, akishamweka hapa mbele hata akafanya nini, yule si mkosi, yeye atakuwa mpata. Ah, si kwetu. Na akiendelea kugusagusa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam atatandikwa tu, atawekwa sawasawa kwa dalili wazi wazi. Na ikiwa alifanya kejeli, sisi pia twazijua, mpaka sauti zao twajua kuiga, sio mafahamu eh? Alhamdulillah, sauti yake ile vile vile anavyozungumza vile twaweza kuiga tukafanya kejeli pia sisi. Lakini ya nini, ya nini kufikia huko mkachekwa nyinyi kisawasawa, ikawa ndio vicheko vya majalis, watu wakakumbuka maisha yao, fulani yule aligolewa kweli kweli, si hayo ndio mwayataka nyinyi? Hayatushindi. Ikawa kila mahali wewe ukienda, yule ndo aligolewa yule. Utakoma kucheza na masalafi wewe. Mwataka mfanyiwe hivyo? Fanyeni adabu kuita watu khawarij wakati ni madhehebu machafu mabaya sana, na hakuna watu waliyakemea kama salafi, mpaka kufikia baadhi ya ndugu zetu kuuawa, wallahi wa rabbi, kwa ajili ya jambo hili. Hawa wa khawarij, si mwaka jana tu Zanzibar walirusha bomu kwa ajili ya kuzungumzwa khawarij? Hawana vita na mahizbi wao, wao wajua wana vita na nani, na wala hawana vita na makhurafi, wao wajua vita vyao na nani, kwa sababu wajua nani ambaye aliwaweka paruanja wakawa wajulikana na kila mtu kwa vitendo vyao. Kisha leo aje asimame mtu wallahi dhulman wa udwana awaite ahli sunna kuwa salafiyin kuwa ni makhawarij, wallahu musta'an. Tayib, endelea tu. Lak yawm ya zalim kama qalat al-arab, iko siku yako moja tafika, Allah atakufedhesha kama walivyo wengine. Wewe kuwa mtu wa bid'a, panda juu, Allah atakuangusha, utaanguka na kichwa. Wangapi, wangapi waliokuwa tajika leo hawajulikani wako wapi katika kwa sababu ya kukhalifu sunna za Mtume za sunna? Wangapi, kama wangapi, wengi sana. قال قوله وليس له إذا فارقوهم أن يطلبهم أي إذا كفوا عن القتال فليس لولي الأمر أن يطلبهم ويغزوهم. إكيوا خوارج وتكون يوني كجزوية وككميك كوفي جفيت وإسلام basi si juu ya kiongozi kuwafuata na kuwapiga vita, la maadamu annahu lam yahsul minhum i'tida, maadamu hawajafanya uadui achane na wao. Fahum dhallalun bila shak, ni wapotofu bila shak. Watajibu munasahatuhum la'allahum yarji'un walakin la yuqatalun, ni wajibu kuwapa nasiha huenda wakarudi nyuma, lakini hawapigwi vita na kuuawa mpaka wao ndio wasimame. Qauluhu wala yujhiza ala jarihihim li'anna aljariha kaffa sharruhu, wala asipatilize kumuua yule aliyepata majeraha katika wao, maadamu shari yake ushaizuia tosha, si muwemwache. Qauluhu wala ya'khudha fai'ahum, yani la tughnamu amwaluhum li'annaha amwalu muslimin, mali zao hazichukuliwi ghanima kwa sababu ni mali za Uislamu, ni Waislamu wale. Angalia insafi ahli sunna, insafi ahli sunna, hazichukuliwi mali zao wacho wenyewe. Qauluhu wala yaqtula asirahum li'annahum muslimun, wale matekwa wao hawauawi kwa sababu ni Waislamu. Faqad hasala kaffu sharrihim biasrihim wa bijarhihim, na imepatikana kule kuzuia shari yao kwa kuwateka na kukupatwa na majeraha, kwa hivyo haina haja kuendelea zaidi ya hapo. Qauluhu wala yatba'u mudbirahum ay idha hazamu yatrukuhum waliul amr, ikiwa watashindwa katika vile vita wakaanza kukimbia, na nyie mtashangaa wa khawarij upigwa wakakimbia, walitandikwa na masahaba mpaka wakajua njia iko wapi, hao wakakimbia hao khawarij, pigwa vita na Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu na masahaba, na ilikuwa ni kwa ijmaa ya masahaba, hawakukhtalifiana katika kuwapiga vita khawarij, kuwapiga vita wakakimbia kwenye uwanja, na ule uongo wa ushujaa wa uongo waliokuwa nao, sisi hatuogopi. Ali ibn Abi Talib akitoa khutba ya Jumaa wasimama, inil hukmu illa lillah, sisi hatuogopi lolote. Kwani nini? Ha, siku hiyo ilipofika sasa Nahrawan kule, jamaa walitafuta njia ya kwenda, ivona vimechacha, ya akhi masahaba na ahmar al-ain, jicho likiwa jekundu ni watu wengine wale. Wale masahaba shekhi wamesifiwa katika Qur'an mara ngapi? Rijalun, antum dhukur, ni mna alama tu ya uume, waume wao wakisawa sawa simama, waume wakawapiga vita jamaa, wakaona hapa tumezidiwa, kenda mbio akaachiliwa, au shari yao tushaisimamisha. Kullama kharaja qarnun quti' kila ikitoka pembe takatwa, kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, pembe yao ikitoka itakatwa tu, haiendelei yakatwa. Kwa hivyo ikiwa watashindwa watakimbia, awaache kiongozi, wala yalhaquhum li'annahum kaffu sharrahum, maadamu shari yao ishakwisha, basi hakuna haja ya kuendelea kuwafuata kule waliko, shari yao ishasimama tosha. Allahumma musta'an. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.